พับพุชาดกชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตายในพุทธกาลสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนากว้างไกลไปทั่วแคว้นพาราณสีในการนั้นได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งมีนามว่ากานมาตานางเป็นอริยสาวิกาผู้บรรลุโสดาบันนางอาศัยอยู่กับลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่ากานาเมื่อถึงวัยอันควรกานมาตาก็ตัดสินใจยกลูกสาวของตนให้แต่งงานกับชายผู้มีชาติตระกูลดีผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่อีกตำบลหนึ่ง ลูกเอ้ยไปอยู่บ้านเขาเป็นสะใภ้บ้านเขาเจ้าต้องประพฤติตัวให้ดีอย่าให้เสื่อมเสียนะลูกทราบแล้วท่านแม่ท่านแม่อย่าห่วงเลยแล้วลูกจะแวะมาเยี่ยมท่านแม่บ่อยๆท่านแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ หลังจากที่บุตรสาวของนางออกเรือนไปแล้วก็ยังคงหมั่นมาเยี่ยมมารดาอยู่เสมอเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่กานากลับมาเยี่ยมมารดาของนางด้วยกิจธุระจำเป็นบางอย่าง มาคราวนี้จะอยู่สักกี่วันล่ะลูกก็สักพักนะจ๊ะท่านแม่ลูกว่าเสร็จธุระแล้วก็จะรีบกลับแต่จะว่าไปลูกก็อยากอยู่กับท่านแม่นานๆนะคะ เด็กโง่เจ้าน่ะโตเป็นสาวแล้วนะแต่งงานออกเรือนไปแล้วยังจะมาติดแม่อยู่อีกหรือเสร็จธุระแล้วก็รีบๆกลับไปซะเถอะสามีเจ้าจะได้ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่น่ะอยู่ได ้ค่ะท่านแม ่นางกานานั้นจากสามีมาอยู่กับแม่ได้พอสมควรสามีของนางก็รู้สึกเป็นห่วงจึงจัดให้คนตามนางกานากลับบ้าน ท่านหญิงนายท่านให้ข้ามาตามท่านกลับบ้านนะเราเป็นห่วงท่านหญิงมากนะท่านหญิงมาหลายวันแล้วกลับบ้านได้แล้วขอรับ ท่านแม่เห็นทีลูกต้องไปแล้วสามีของลูกถึงขนาดส่งคนมาตามเขาคงจะเป็นห่วงลูกมากๆถ้าอย่างนั้นลูกขอตัวก่อนนะคะท่านแม่ เอาเถอะจ้ะลูกรักมันก็สมควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เจ้าเองก็มาตั้งหลายวันจะกลับไปมือเปล่าก็ใช่ทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เจ้านำติดมือกลับไปฝากสามีของเจ้าด้วยแล้วกันนะ ค่ะท่านแม่เดี๋ยวข้าจะช่วยท่านแม่อีกแรงนึง สองแม่ลูกลงมือช่วยกันทอดขนมจำนวนมากหวังจะให้กานานำติดไม้ติดมือไปฝากที่บ้านของสามีขนมที่ทั้งสองแม่ลูกมีมากมายสีสันน่ารับประทาน ท่านแม่ดูสิคะขนมที่เราสองคนช่วยกันทำสีสันชิ้นน่าอร่อยจริงๆ เรื่องทอดขนมน่ะแม่ไม่แพ้ใครหรอกนะเดี๋ยวเจ้าเอาไปฝากสามีเจ้าเยอะๆถ้าชอบวันหลังก็เอามาอีกเดี๋ยวแม่จะทอดให ้จ้าแม ่ความหอมของขนมที่สองแม่ลูกทำนั้นส่งกลิ่นหอมขจรไปทั่วใครได้กลิ่นต่างก็ชมและอยากทานขนมกันทั้งสิ้นในขณะนั้นเองก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมาบิณฑบาต ที่นี่เป็นประจำได้ผ่านมาพบเข้าพอดี หลวงพี่ท่านนี้มาพอดีเลยนิมนต์เลยเจ้าค่ะพวกเราเพิ่งทอดขนมเสร็จขอใส่บาตรด้วยเลยก็แล้วกันนะเจ้าค่ะ เจริญพรนะโยมขนมเยอะแยะไปหมดเลยนี่จะมีงานอะไรกันเนี่ย ดิฉันทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวนำไปฝากสามีที่บ้านนะเจ้าค่ะ ด้วยความหอมของขนมที่นางทอดทำให้ภิกษุรูปนั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมและเมื่อออกจากบ้านของนางกานมาตาแล้วก็พบกับภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้าจึงเล่าให้ฟังเรื่องขนมทอดของนางกานมาตาน ี่ท่านดูสิขนมมากมายเลยเราเพิ่งไปที่บ้านของโยมกานมาตามาน่ะท่านลองไปบิณฑบาต ที่นั่นดูสิยังมีขนมอีกมากมายเลย จริงหรือท่านกลิ่นหอมดีจริงๆเลยเชียวเห็นทีข้าต้องไปบ้างแล้ว ไม่เพียงแต่ภิกษุรูปนี้เท่านั้นที่มาขอบิณฑบาตขนมทอดเพ พราะเมื่อภิกษุรูปที่สองกลับออกไปก็ไปบอกเล่าให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่สามที่มาขอบิณฑบาตขนมพอภิกษุรูปที่สามกลับออกไปก็ไปเล่าให้ภิกษุอีกรูปทราบเรื่องขนมทอดเป็นรูปที่สี่ปรากฏว่าขนมทอดที่นางกานมาตาทำไว้หวังให้ลูกสาวนำกลับบ้านฝากสามีก็หมดลง ตายจริงท่านแม่ขนมที่เราทอดไว้หมดซะแล้ว ไม่เป็นไรจ้ะลูกรักเอาไว้พรุ่งนี้แม่ค่อยทอดให้ใหม่วันนี้เหนื่อยเหลือเกินแม่ขอพักก่อนนะจ๊ะเจ้าก็ค่อยกลับไปบ้านสามีเจ้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันรอให้แม่ทอดขนมเสร็จก่อนแล้วกันล่ะ ค่ะท่านแม่ลูกเองก็เหนื่อยเหมือนกันเราพักกันก่อนนะคะ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปดังที่คิดเหตุเพราะต่อให้สองแม่ลูกช่วยกันทอดขนมจนเสร็จพร้อมจะนำกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่ภิกษุทั้งสี่ที่มาขอบิณฑบาตขนมไปเมื่อวันก่อนก็จะย้อนกลับมาบิณฑบาตอีกครั้งซึ่งพวกนางก็มิอาจจะปฏิเสธการทำบุญสุนทานได ้นิมนต์ค่ะหลวงพี่วันนี้ขนมมีมากมายค่ะ ขนมที่โยมทอดเนี่ยอร่อยจริงๆนะวันเนี้ยก็ทอดขนมให้ลูกสาวนำไปฝากสามีอีกเช่นเคยหรือ ใช่ค่ะหลวงพี่แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะขนมยังมีอีกเยอะแยะถึงหมดก็ทำใหม่ได้เจ้าค่ะ แล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมขนมที่สองแม่ลูกทอดไว้หมดเกลี้ยงลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้กาหนาก็ยังไม่อาจกลับไปบ้านหาสามีด้วยไม่มีของฝากติดมืออีกเช่นเคย ท่านแม่ขนมหมดอย่างนี้แล้วลูกจะเอาอะไรไปฝากสามีลูกล่ะคะ ช่วยไม่ได้จ้างั้นพรุ่งนี้เราทอดกันใหม่ก็ได้เลื่อนไปอีกครั้งคงไม่เป็นไรหรอกนะ ท่านหญิงนี่ตกลงแล้ววันนี้ท่านก็ยังกลับไม่ได้อีกหรือเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่ท่านเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเนี้ยข้าเกรงว่านายท่านจะโกรธเอาได้นะครับ งั้นเราฝากเจ้าวานไปบอกสามีเราทีว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับแน่นอนวันนี้เจ้ากลับไปก่อนเถอะนะ เอางั้นก็ได้งั้นข้าไปละ วันรุ่งขึ้นสองแม่ลูกตื่นนอนแต่เช้าเพื่อจะรีบช่วยกันทอดขนมอีกเป็นวันที่สามโดยวันนี้ผู้ที่สามีของนางกานาส่งให้มาตามก็มาตามนางกลับแต่เช้า ท่านหญิงนายท่านสั่งข้ามาว่าถ้าวันนี้ท่านหญิงยังไม่ยอมกลับบ้านอีกเป็นครั้งที่สามนายท่านจะไปมีภรรยาใหม่แล้วนะครับ จ้าจ้าวันนี้แหละเราจะกลับแน่แน่รอเราทอดขนมเสร็จก่อนนะ ไม่ต้องห่วงจ้ะลูกรักเจ้าได้กลับแน่ๆเดี๋ยวแม่จะทอดขนมให้เยอะกว่าเมื่อวานนะจ๊ะคราวนี้เจ้าเหลือกลับไปฝากสามีเจ้าแน่ๆลูกเอ๋ย ขอบคุณท่านแม่มากค่ะ แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดทันทีที่สองแม่ลูกทอดขนมเสร็จภิกษุทั้งสี่รูปก็มาบิณฑบาตจนขนมที่ทอดไว้หมดลงอย่างรวดเร็วเป็นอันว่านางกานาก็มิสามารถที่จะกลับบ้านสามีได้อีกเช่นเคยเป็นครั้งที่สาม แย่แล้วท่านแม่ขนมที่เราทอดไว้หมดลงอีกแล้วแล้วทีนี้ลูกจะเอาอะไรไปฝากสามีลูกได้ล่ะคะ ทำใจดีๆไว้ลูกรักแม่ว่าสามีของเจ้าคงไม่ใจร้ายมีภรรยาใหม่จริงๆหรอกจ้า ตกลงวันนี้ท่านก็กลับไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นข้าขอกลับก่อนนะข้าเตือนท่านแล้วนะนายหญิงว่านายท่านจะมีภรรยาใหม่จริงๆนะขอรับข้าไปก่อนละ เป็นจริงดังที่คนมาตามได้บอกไว้หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าสามีของนางได้ไปมีภรรยาใหม่จริงๆเหตุทั้งหมดเพียงเพราะนางไม่มีขนมทอดติดมือไปฝากจึงยังไม่อาจกลับบ้านสามีได้ทำให้นางต้องถูกสามีทิ้ง โชคร้ายจะปางหนใดเหตุฉะไหนลูกถึงต้องถูกทิ้งเพียงเพราะเรื่องแค่นี้เราไม่น่าใส่บาตรขนมจนหมดเลยท่านแม ่ทำอย่างไรได้เล่าลูกเอ้ยพระคุณเจ้าท่านแวะมาบิณฑบาตทั้งทีเราจะทำเพิกเฉยได้อย่างไรอย่าร้องไห้ไปเลยลูกรัก ท่านแม ่ ข่าวการเสียใจเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ของนางกานานั้นแพร่สะพัดไปทั่วองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทราบเรื่องก็ทรงครองผ้าถือบาทจีวรเสด็จไปยังนิเวศของกานมาตาเพื่อหวังจะถามไถ ่โอ้องค์พระศาสดาเสด็จมาถึงบ้านดิฉันเลยหรือคะนิมนต์บนอาสนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เมื่อองค์พระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตรัสถามนางกานมาตาด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของบุตรสาวเราทราบมาว่าลูกสาวของท่านเอาแต่ร้องห่มร้องไห้มิทราบว่าด้วยเหตุอันใดหรือ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพระคุณเจ้า ดังนั้นนางกานมาตาจึงเล่าเรื่องที่นางและลูกๆช่วยกันทอดขนมหวังจะให้บุตรสาวนำกลับไปฝากที่บ้านสามีแต่กลับต้องมาใส่บาตรให้ภิกษุทั้งสี่รูปที่มาบิณฑบาตทุกวันจนขนมที่ทอดไว้หมดสิ้นไม่สามารถกลับบ้านสามีได้เป็นเหตุให้สามีของบุตรนางไปมีภรรยาใหม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เองหรือโยมทั้งสองอย่าเสียใจไปเลยทำใจดีๆนะ ขอบพระคุณพระคุณท่านมากค่ะที่ปลอบโยนพวกเราพวกเราเนี่ยซาบซึ้งใจยิ่งนัก หลังจากถามไถ่และปลอบโยนสองแม่ลูกจนคลายทุกข์องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารวันต่อมาเหตุการณ์ที่นางกานาต้องถูกสามีทิ้งเพราะไม่มีขนมติดมือไปให้สามีเนื่องจากถูกภิกษุสี่รูปมาบิณฑบาตไปหมดสิ้นก็เป็นที่โจษจันไปทั่วทั้งธรรมสภาภิกษุต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างสนใจใคร่รู้ น่าเห็นใจนางกานายิ่งนักที่ต้องมาถูกสามีทอดทิ้งด้วยเรื่องเพียงแค่นี ้เฮ้ยไม่รู้จะโทษใครดีเหมือนกันเรื่องแบบนี ้เมื่อองค์พระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาเห็นภิกษุจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็ทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เหล่าภิกษุกำลังสนทนากันภิกษุเอ๋ยนี่พวกเธอกำลังสนทนาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหรือ ก็เรื่องที่นางกานาโดนสามีทอดทิ้งเพราะใส่บาตรขนมทอดให้แก่ภิกษุทั้งสี่จนขนมหมดเป็นเหตุให้กลับบ้านไม่ได้สักทีนะขอรับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุทั้งสี่เหล่านั้นกินของของนางกานาแล้วทำความโทมนัสให้เกิดแก่นางแม้ในครั้งก่อนก็เคยทำให้นางเกิดโทมนัสมาแล้วจากนั้นจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนไปในอดีตชาติตรัสเล่าชาดกเรื่องพัพพุชาดกไว้ดังนี้